بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين كثرمز أنوار إيمانية وقرآنية إلى منور إلى تفكات سبحانية هر حال كاردا بزر يار إلى نفسين وشيطانين شرنن بزر ماسون ومحفوظ إلى Kur'an-ı mucizül beyane bizleri kıyamete kadar hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyav eyle. Amin. Bu hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine dayanarak yine büyük alemden, küçük alemden misaller aktarmak suretiyle öldükten sonra dirilmenin bu hayatın zaruri bir devamı olması bakımından bir yönüyle zaruret kazanmış bir mesele olduğu üzerinde durdum. Gece ve gündüzün peşi peşine devam etmesi, karanlığın ışığı süratle takip etmesi, yok olanların ertesi baharda bir daha haşrü neşr olması, alemde ezdadın birbirini takip ettiğini gösteriyor. Zıtlar adeta birbirini kovalıyor. Hayata zıt memat hayatı takip ettiği gibi, memata zıt hayatın, hayat gecesi içinde veya memat gecesi içinde değişik şekilde zuhur edeceği bir vakaa, bir muhakkak haline geliyor. İnsanlar vefat ettikten, her şey söndükten, yıldızlar döküldükten sonra bu alemin vefatını yeniden bir hayat takip edecektir. Bu büyük ölümü yepyeni bir dirilme takip edecektir. Bu büyük sökülmeyi ve dökülmeyi yepyeni bir tanzim ve inşa takip edecektir. Buraya kadar kısmen Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerinin haşrı iktiza ettiği üzerinde durduk. Cemil dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın kainatta mevcelenen bütün güzelliklerin menbaı, madeni, merci bir ismi söylemiş oluyoruz. Yeryüzünde gözümüze çarpan, hissiyatımızı okşayan, bizi aşk ve heyecana getiren ne kadar güzellikler varsa Cemil ismi tarafından mevcelendiği, bu yerinde ispat edilmiş husustur. Mevcelendiği kanaatine varıyoruz. Güzelliğini yeryüzünde böyle ishar eden, insanları bu meşergâh-ı âlemde kendi güzelliklerini seyre davet eden Hazreti Allah, ne seyircinin ömrünün muvakkat olmasına, ne de kendi cemalinin muvakkaten seyredilmesine razı değildir. Öyleyse hem seyircinin, hem de o cemalin cilvelerinin mütemadiyen devam edeceği sermediği vaki bir alem vardır ki biz esasen o aleme mebus bulunuyoruz. Burada vazife yapacak, inşallah orada bahtiyar ve mesud olacağız. Cenab-ı Hakk'ın Karib ismi var. İnsanlara yakın olduğunu gösteriyor. Hatıratı kalplerini bildiğini onlara hissettiriyor. Midenin arzusunu isaf ediyor. Mideye gidecek bir lokma karşısında o midede bir kısım bezlere, bir kısım üsareler ifraz ettiriyor. Bağırsakları faaliyete getiriyor. Ciğerlere bir sürü vazife yaptırıyor. Sizin vücudunuzda ve bütün vücutlarda, bütün normu alemde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri varlıklara varlıklardan daha yakın olduğunu gösteriyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ferman-ı Sübhanisi'yle anlattığı şeyi hayatın bütün deveranında, hayatın bütün levazımatıyla karşı karşıya kaldığımızda bize hissettiriyor. İşte kendisinin bize böylesine yakın olduğunu gösteren Hazreti Allah, mütemadiyen cismaniyet ve kesafetiyle ondan uzak olan insana kendisini yakından göstermek, kurbiyetini insana ihsan etmek için burada mümkün olmayan bu şeyi başka bir diyarda yapacak. İnsana yakın olduğu gibi insanı da kurbu huzuruna alacak. Açıktan açığa başındaki gözleriyle insana kendisini gösterecek. Rü'yeti cemaliyle dahi serfiraz kılacak. Cenab-ı Hak bu şerefle bütün müminleri şerefyap eylesin. Cenab-ı Hakk'ın mucib ismi var. Bunların üzerinde parça parça durduk. Bütün dualara, fiili, kavli, hali dualara icabet eden isim. Bir ağaç yerinde cumudetiyle durur. Ama ihtiyacı olan hava, gaz koşa koşa gelir. O ağacın yaprakları, yaprakların mesamatı tarafından emilir de ağaç beslenir. Yerin altındaki sızıntılar, ağacın kılcallarıyla yukarıya doğru çıkar da ağaç beslenir. Ve ağaçların dalları arasında, çiçeklerin sinesinde, yaprakların kucağında, güneşin şualarıyla izdivaç neticesinde şekerlemeler olur, fotosentezler olur. Bütün bu şeyler hepsi mucib isminin, eşyanın fiili, kavli ve hali isteğine icabet etmesi demektir. Demek ki birbirinin arkasında deveran ve cereyan eden bu hadiseleri idare eden birisi var ki, ağacın yaprağının duasına dahi icabet ediyor. Senin kalbinin açlıktan ötürü hal diliyle yalvarmasına icabet ediyor. Vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve proteinleri yeryüzünde çeşitli konserveler halinde hazırlamakla senin vücudunun hal diliyle istediği şeye icabet ediyor. Senin beka gibi bir arzun var ve bütün hayatın boyunca sen ey dualara icabet eden, ihtiyarlamaya mahkum olan, bel ağrısına, ayak ağrısına mahkum olan, çökmeye mahkum olan, bitmeye tükenmeye mahkum olan, benim gibi sergerdanı burada perişan etme diyorsun halinle. İşte senin bu şiddetli beka arzunu ve duanı mucib olan Hazreti Allah ahireti ihsan etmekle sana lütfedecektir. Seni ebedi orada serfiraz kılacaktır. Hangi esma-i ilahi alırsanız alınız, kendine has yönüyle, insanlara bakan keyfiyetiyle ahiretin muhakkak gelmesini iktiza etmektedir. Allah'ın bin bir esma ile, belki bilemeyeceğimiz daha yuad ve la yuhsa esma-i hüsnasıyla, kitaplarda bildirdiğiyle, has kullarına ilham ettiğiyle, nezd-i uluhiyetinde öbür alemde bize sürpriz yapmak için mahfuz tuttuğu bütün esmasıyla, muhteşem saltanatı bu dünyayı numune olarak kurduktan sonra iştahı açılanlara, işlerinde hahişkarlık uyananlara, ahirete gitmeye teşne haline gelenlere ahiret saraylarını lütfedecek. Fani alemde yaşadığınız yeter, buyurun baki alemde serfiraz olun, mesud olun diyecek. Saltanatı, üluhiyet ve rububiyeti, Esma-i Hüsna'sı, sıfat-ı kutsiyesi ahiretin geleceğini zaruri kılıyor. bütün Esma-i Hüsna'yı bu mevzuda istidlala menat yaparak üzerinde teker teker durmadık. Ama üzerinde durulmuş bir kısım Esma-i Hüsna'nın kendi ifade tarzım seviyesinde basitleştirerek bunları size sadece bir intikalci olarak intikal ettirmeye çalıştım. Bulanıklığı bana ait, mesele içindeki ciddiyet ve ikna edici keyfiyet onları tertip ve tanzim edene ait. Bunlarla makro alemin, mikro alemin, normal alemin, her şeyin nazarının ebede müteveccih olduğunu görüyoruz. Sistemler şu muhteşem, baş döndürücü nizam ve intizamıyla ahirete bakıyorlar. Her gece, her şafak, parlak simalarıyla size göz kırpan, size tebessüm eden yıldızlar, ebediyet aleminin adeta gözleri mahiyetinde, tabi bulundukları nizam ve intizam diliyle, bu kainatı bir saat, bir fabrika gibi kuran Allah, bunu termodinamiğin ikinci kanunuyla yok edip, sükunet ve humudede erdirip her şeyi yok etmeyecek, bitirmeyecektir. Burada bu düzen ve nizamı kurduğu gibi, başka bir alemde elinde tesbih tanesi gibi çevirdiği bu nebulozları yine vaz edecek, yıldızları yine sürü gibi orada idare edecek, bu arada kurduğu muhteşem saltanatın maddi manevi, ruhaniyat ve cismaniyetin temsilcisi olarak sizleri içine koyup halifelikle serfiraz kılacak ve mesud edecektir. Her yıldız size bunu anlatıyor. Bir yeryüzüne bakıyor, bir de nazarlarınızı çalabilirse cennete baktırmaya çalışıyor. Bu muhteşem nizam size ne anlatıyor diyor. Bir nefsinize bakın, bir afak-ı aleme bakın, bir kainat içindeki nizam ve intizama bakın. Ve sonra sine-i kainatta ilahi kelam ve nebinin kutsi enfasıyla kulaklarınızda mâkes bulan Kur'an-ı Mucizül Beyan'a bakın. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman rahsız bir kanaat içinizde hasıl olacak. Bu düzen ahireti iktiza ediyor. Bu yapı ahireti iktiza ediyor. Bu derya bu balığın deryası değil veya bu balık bu deryanın balığı değildir. Bir varlık düşünün ki şaşmış da kendisini içine alamayacak, istiab edemeyecek bir gölün içine düşmüş. Büyük bir balina düşünün. Öyle balina ki vücudunun yarısından yukarısı dışarıda kalıyor. Siz onu bir su içinde görüyorsunuz ki o su onun ancak vücudunun yarısını istiab edebiliyor. İhtimal verebilir misiniz ki o balina bu suyun balığıdır? Katiyen ve katibeten o büyük deryalardan gelmiştir buraya. Muvakkat bir yolculuğu vardır. O her tarafını istiab edebilecek bir su içinde yavru yapar. Bir su içinde yavrularını besler. Bir su içinde yavrularını sinesine batar. Onlara meme verir, emzirir, süt verir. Öyle bir su gerektir. İşte insan dünyada sırtından belki yarısından daha çoğu dışarıda, yarısından daha çoğu tatmin edilmeyen, yarısından daha çoğu fazla zait, adeta füzul-i abes gibi bir varlıktır. Adeta. İnsanın maddi yönü, cismani yönü belki bazı şeylerle tatmin oluyor. Ama insanın arzuları, insanın ruhu, ebede dağılmış insanın efkarı, insanın letaifi, hiçbir şeyle tatmin olmayan insanın letaifi rabbaniyesi ve kalbi. Bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki bu dünya bunları istihab edecek dünya değildir. Bunlar başka bir deryanın mahluklarıdır. Keza düşünün, bir cihaz düşünün ki bu cihazda muhabereye koyulduğunuz zaman ta feleklerin ötesiyle konuşma imkanı olacak. Işık hızıyla birkaç milyar sene ötesiyle muhabere temin edeceksiniz. Halbuki katiyen biliyorsunuz ki öteki alemde sizin için kurulmuş bir alıcı veya size gönderecek bir verici yoktur. Siz dar bir daire içinde, evinizin içinde adeta dahili bir telefonla konuşmaya mahkum edilmiş gibi eliniz ayağınız bağlı zavallı mahkumlar durumunda bulunuyorsunuz. Böyle mükemmel bir cihazı gördüğünüz zaman katiyen hükmedersiniz ki bu cihazı yapan, buraya bu cihazı böyle getirip vaz eden, tespit eden zatın çok ulvi bir maksadı vardır ki, o da bu dünyadan başka çok ulvi alemlerle muhabere yapmak içindir. Işık hızıyla birkaç milyar sene ötedeki yıldız kümeleriyle muhabere yapmaya müheyya bir cihaza bakan, bu cihazın dünya için yaratılmadığını, yapılmadığını, inşa edilmediğini anlayacaktır. Aynen öyle. İnsana baktığımız zaman, içinde mütemadiyen, kalbi gibi çarpan bir ebed arzusunun çarptığını, yer yer onu düşündürdüğünü görüyoruz. Bir namütenahilik arzusunun hayatı boyunca kendisinde inkişaf ettiğini görüyoruz. Adeta cihanlara sığmıyor gibi. Zaman oluyor ve an geliyor ki, küre-i arza bir tekme vuruyor, rahatlıkla ayağının altına alabiliyor. Hatta icabında pek çokları için müyesser ve mukadder olduğu gibi, merdiven merdiven yıldızlara basıyor da yine cihan istihkar ediyor. Bu benim için olamaz diyor, ben ulvi alemler için yaratılmışım. Nice nebiler ve sıddıklar, nice şühada ve asriya yıldızları kaldırım yapmış Allah huzuruna çıkmış da, bütün kevn-ü fesada, bütün dünya ve mafihaya en hakir bir varlık nazarıyla bakmış ve hadiste Allah'ın ifade buyurduğu hakikatin tercümanı olmuş. Dünyanın Allah nazarında sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, dünyaya bakar yönüyle, kafir bir avuç su içemeyecekti. Kafir dünyada mesut ve bahtiyar olduğuna göre, Allah indindeki şeylere göre dünyanın kıymeti demek ki sinek kanadı kadar değildir. Ve işte insan sinek kanadı kadar kıymeti olmayan bu dünya için yaratılmamıştır. Bunu değerlendirecek. Fakat onun asıl hedefi, onun yaratılmasında Allah'ın Celle Celaluhu gaye ittihaz buyurduğu mesele ahirettir, ebedi yurttur, baki alemdir. Cenab-ı Hak o aleme bizleri istekli, fahişkar kılsın. Gönüllerimizi o mevzuda inşirah versin. Bu hususlar üzerinde kâmeti kıymetine uygun değil. Ancak daha sonraki mevzulara yer ayırma, hazırlama havası içinde buna da sadece bir kere bakma düşünce ve duygusuyla bir temas etmiş olduk. Diler ve temenni ederim ki temenni vaka bazen vuku mümkün olmayan şeylerde de kullanılır. Çokları için de öyledir. İntak-ı hak olmuştur. Biz bu mevzuda daha fazla araştırmaya muvaffak olalım. Ahiret hakkındaki kanaatimizi sarsılmaz, hiçbir zaman yıkılmaz bir abide, bir sütun haline getirelim. O zaman inşallah huzura kavuşacağız. Kainattan ve insandan bunları anlamış ve bize anlatmışlar. Ama şimdiye kadar devri Adem'den bu ana, beşer içinde yaşadığı kainattan ve aşmaya çalıştığı nefsinden ne anladı? Uzak ve yakın kendilerine, uzak ve yakın elinde tutan bütün alemlerin sultanından gelmiş Meltem'den, fısıltıdan ve ilhamdan ne anladı? Bunları nasıl dile getirdi? Haşir akidesi acaba sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bir şey, bizim inandığımız, anladığımız bir şey midir? Yoksa tabakası beşer çapında, ta devri Adem'den bu yana bütün insanlığı meşgul eden bir mesele midir? Kısaca ben bunun üzerinde de durmak istiyorum. Burada bütün tarihi ezyanı karıştırmam mümkün değil. Yani dinler tarihini. Keza burada yine tarihi millerle sizin karşınıza çıkmam da mümkün değil. Dinli, dinsiz, mülhit, münkir veya mümin, müslim, bütün bunların bu mevzudaki noktayı nazarlarını size intikal ettirme iktidarında değilim. Zamanında buna müsaadesi yoktur. Ama Esma-i İlahi'de nasıl birkaç tane numune ile karşınıza çıktım, bu mevzuda da birkaç tane numune ile karşınıza çıkıp diğerini irfanınıza havale ederek diyeceğim ki, Hazreti Adem'den günümüze kadar deccallar hakim olsa bile dünyanın ahir ömrüne, kıyamete kadar haşir akidesi üzerinde ayrı ayrı anlayışlı olan milletler durmuşlar, duracaklar, eserler yazmışlar, ve onu beşerin en mühim ve en büyük meselesi olarak daima, daima alkışlamış, daima başta tutmuşlardır. Muhterem Müslümanlar, ciddi hangi tarih karıştırılırsa karıştırılsın, ama bu noktayı nazarla ele alındığı zaman, yani acaba öldükten sonra dirilme mevzunda ne demişler? Ölümü nasıl ele almışlar? Ölüm muamması karşısında beşer ne düşünmüş? Bir ejderha ağzı gibi mütemadiyen, insanlığı yutmaya müheyya bulunan kabir karşısında beşer ne düşünmüş? Bu karanlık koridora giderken gönül inşirahı içinde gidebilmiş mi? Veras hakkında verdiği hüküm nedir? Tarihi beşer böyle bir anlayışla ele alındığı zaman göreceksiniz ki hangisini sıkarsanız sıkınız, ondan damla damla öldükten sonra dirilmeye dair bir kısım hükümlerin vaz edildiği kendisini size gösterecek ve hissettirecektir. Firavunlar dünyanın belki en maddi insanlarıdır. Ama mezarlar kazındığı zaman öldükten sonra dirilme, ruhun bekası ve ebediyeti mevzuunda çok garip şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bilin meşhur bir medeniyet tarihi var. Kıssatul Hadara. Medeniyet tarihinde çeşitli milletlerin öldükten sonra dirilme mevzuunda kanaatlarının nasıl mezarlara gömüldüğünü, mezarların duvarlarına yazıldığını, çok geniş bu dehlizlerde öldükten sonra dirilmeye dair yazıların ve resimlerin tespit edildiğini anlatıyor. Firavunlar dahi belki pek azı ilhada sapmıştı. Öldükten sonra dirilmeyi bir mesele olarak ele alıyor. Mülhit insanlardan arz ediyorum. Mezar taşlarından çıkan şeylerde medeniyet tarihi yazarı şunları bize anlatıyor. Ölen her insan öldükten sonra mücrimler yerin altında çirkin suretlere tahavül etmek suretiyle ebedi kalacaklar. Meselenin çizgisinden inhiraf ettirilip yanlış anlatılmasını bir tarafa bırakın. Asıl hedefe bakacaksınız burada. Öldükten sonra dirilme ve kabre girme muammasına parmak bastığına bakacaksın. Safi tertemiz ruhlar ise onlar meleklere iltihak edecek, yüceler içinde bir hayat yaşayacaklar. Ve bunun içindir ki kabre giren kimselerin hem ruhuyla hem cismiyle öldüğüne inanmayan firavunlar mezarlara yiyecek ve içecek şey koyuyorlardı. Ne anlatıyor bunlar size? En güzel atlas elbiseleri, iblisinden ilgileri onlarla beraber mezara gömüyor, altın ve gümüşleri dolduruyorlardı mezarlarına. Ne anlatıyorlardı bu halleriyle? Kabrin verasında bir hayat var ama anlayışta da inhiraf var. Altının, gümüşün fayda vermediği bir yerde altınla gümüşle kendi kendini kurtaracağı zannı ve kanaatıyla altını gümüş oraya dolduruyorlardı. Saniyen diyor ki medeniyet tarihi yazarı, mezarların yüksek geniş duvarlarına ölüyü defnettikten sonra bizdeki gibi değildi. Şahi mezarlar yapıyorlardı. Mezarların duvarlarına yılan ve balık resmi yapıyor ve bu resimlerden ilahların hoşlandığı kanaatine varıyorlardı. Mükemmel bir tarih yazan yazıldığı kanaatinde değilim. Dolayısıyla arz ediyorum bu hususu. Cenab-ı Hak beni böyle bir şey yapmaya muvaffak kılsaydı, herhalde bu ilahlar yerinde Cenab-ı Hakk'ın veli kullarını, asfiyayı, evliyayı zikretmek suretiyle beşer tarafından ilahlaştırıldığı hususunu anlatacaktım. Yılanların ve balıkların, nesirlerin resimlerinin duvarlara tespit edildiğini yapmak suretiyle kanaatlerince ilahların hoşuna gitmeye çalışıyorlardı. Ne anlatıyor bu mesele? Hayat ölümle bitmiyor. Belki hayat ölümle toprağa atılan bir tohum gibi bir mahiyet ifade ediyor. Asıl hayat insan toprağa düştükten sonra başlıyor. Ve asıl ilahların onların kanaatine göre gönlünü hoşnut etmek ondan sonra gerekiyor. Onların gönlünü hoşnut edersen öbür alemde mesud olacaksın. Siz bırakın ilahları, ilahi mutlak olan vacibül vücud Hazreti Allah'ı hoşnut etmek, hoşnut etmek öbür alemi mesut, öbür alemde bizleri mesut kılması içindir. Biz o meseleden, o anlayıştan bu meseleyi istinbat ederiz. Keza Kitabul Mevta var. Kazılarda ele geçen, ölülere ait kitaplar. Bizim vasiyetnamemiz gibi uydurma dahi olsa, muharref dahi olsa, ölülerin göğsüne yazılan çeşitli dualar gibi, ölülerle beraber gömülen çeşitli dua mecmuaları, fazubentler gibi, hamailler gibi şeyler. Firavunlarda da Kitab-ül Mevta'yı görüyoruz. Yine medeniyet tarihi yazarı anlatıyor bize. Çıkan kitabeler içinde çok garip şeyler görüyoruz diyor. Kitabede yazılı ölü adeta dile getiriliyor ve konuşup konuşturuluyor. Selam sana ey yüce ilah diyor mezara giren. Yazmışlar eline adeta Cenab-ı Hakk'a gönderilen bir elçi gibi nameyi vermiş öbür aleme göndermişler. Selam sana ey yüce ilah, ifade aynen bu. Sonsuz cemalini gerçekten müşahede etmek için huzuruna geldim. Lütfet de bu cemalini bütün güzelliğiyle müşahede edeyim, buna muntazırım. Belki çok az bir değişme olduğu gibi ezberleyemeyişimden anlatıyorum. Ben kimseye zulmetmedim. Katiyen ve katibeten hiyanette bulunmadım. Kimseyi ağlatmadım. Kimseyi öldürmedim. Cebir ve tağallüpte bulunmadım. Daha neler neler. Halimi sana arz ederek huzuruna geldim. Derdim cemalini müşahede etmektir. Ne anlatıyor Kitab-ül Mevta size? Firavun firavunluğuna rağmen öldükten sonra kim bilir hangi ilhama dayanarak, kim bilir hangi velinin, nebinin sesine, soluğuna istinad ederek öldükten sonra hakiki ve gerçek hayatın ötede devam edeceğini anlatıyor. Bütün beşer ayrı ayrı devirlerde, ayrı ayrı mıntıkalarda, ayrı ayrı kültür şartları altında, ayrı ayrı iklim şartları altında neşet ediyor ama hangisinin mezarını, ocağını, bucağını kurcalasanız oradan ebed sesinin yükseldiğini göreceksiniz. Mezarlarınızdaki çınar ağaçlarınız gibi insanların içinde içe doğru derinlemesine boy salmış, sel çekmiş, ebed arzusunun imtidad ettiğini müşahede edeceksiniz. Firavun mezarından başkasına kadar. Zerdüşt anlatıyor. İran'ın, İran halkının peygamber saydığı, kısa ömürlü, kendi getirdiği nur veya zulmet neyse, nur ve zulmetin mücadelesi adına neyse, hepsini boğabilecek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getireceği nura yakın olduğu için, o nur ve zulmet boğuşması, gece ve gündüzün mücadelesi, Yezdan ve Ahriman'ın kavgası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la sona eriyor ama Zerdüşt'ün ahiret hakkındaki kavgası ve mücadelesi mezarların duvarlarında, mezar taşlarında, ölülere ait kitabelerde devam ediyor, günümüze kadar devam ediyor. İnsan diyor Zerdüşt buraya, yine medeniyet tarihi yazarı naklediyor bize. Milal ve Nihal sahibi Şehristan'ı naklediyor bize. İnsan dünyaya vazifeli olarak gönderilmiştir. Vazifesini iyi yapanlar safileşecek, mele-i âlâ'nın sakinlerine iltihak edecekler. Yapamayanlar yerin altında ebediyen mahkum kalacaklar. Belki cehennemde, belki yerin altında diyor. Bunlar tercüme ve tefsir edile edile, nüanslarına riayet edilemediğinden kim bilir nasıl konuşuyoruz. Ama hakikate yakın bir ifade. İnsan vazifeli olarak gönderilmiştir dünyaya. Vazifesini yapan kimseler safileşecek, mele-i âlâ'nın sakinlerine muttasıl olacak, iltihak edecekler. Diğerleri eracif ve kabais ise kesafetleriyle yerin altında ebediyen yaşamaya mahkum kalacaklar. Mani kısmen maddecilik okan duygu, düşünce, ifade ve beyanıyla, din adına getirdiği dinsizliğiyle bu işi ayrı bir veçe verdi. Ama ne tarihten, ne de bir bakıma tarihin materyali olan mezar taşlarından, yüksek kitabelerden, mezarların içindeki yazılardan ve süslerden İranlının ahiret hakkındaki duygu ve düşüncesini silemediler. Bundan anlaşılıyor ki nasıl Mısır'da Firavun firavunluğuna rağmen öldükten sonra dirilme mevzunun kavgasını veriyor. İranlı Zerdüşt ve onun arkasından gidenler aynı kavganın mücadil ve mücahitleri olarak büyük bir kavga veriyorlar. Bütün beşerin en mühim meselesi. Hindistan yüzlerce, binlerce dinin oynaştığı, kaynaştığı bir yerdir. Hindistan'da 100 tane din vardır. Belki bu dinler hak bir dinin, o dini temsil eden büyüklerinin, nebilerinin, asfiyasının, evliyasının, insanlara Allah'ın lütfuyla yaptıkları iyilikler karşısında ilahlaştırılması neticesinde çoğalmış, çoğalmış dinler haline gelmiştir. Adeta Ebu Hanife peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Şafii peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Maliki peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, Hanbeli peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Sapıklarından Gulam Ahmet peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş, hangi İranlı Rafizi Hulati peygamberleştirilmiş bir din meydana getirilmiş. Dinlerin oynaştığı, kaynaştığı bir yer haline gelmiş Hindistan. O kadar din, o kadar akide var. Ama bununla beraber bütün Hindistan'da ahiret hakkında nazarlar aynı tarafa müteveccihtir. Yaygındır tenasuh akidesi onlardan. Ruhlar tabur tabur, alay alay, bölük bölük gezerler. Ruh ölmez. Ruhun kendine göre bir alemi vardır. Tenasuh akidesi, ruhlar cesetlerde devri daim yapar dururlar. Giden inhiraf etmiş olmanın ifadesidir. Geri geldiği zaman ruhlar mevzunda tenasuh akidesi hakkında size malumat vermeyi düşünürüm. Camide bir sohbet münasebetiyle bu hususta sinelerinizde meydana gelmesi muhtemel şüpheyi izale için bir şeyler demiştim. Şimdilik onunla iktifa ediyorum, ruh bahsinde değiliz. Tabur tabur ruhlar ceset değiştirip duruyorlar. Farklı müteala ve mülahaza olabilir. Tenasuh akidesi Hindistan'da derler ki bazıları, bu devri daim yapan ruhlar daha ziyade şakî ruhlardır. Tasaffi etmeleri için adeta çeşitli imbiklerden geçmeleri gerekir. Bu da nebatata girecek, hayvanata girecek, yılana, akrebe girecek, çıyana girecek, insana girecek, olgunlaşacak, bu çilesi dolacak, sahbileşecek, Allah'a varacak. Bazıları da derler ki, tenasuh akidesi içinde, İsterse şakî olsun, isterse sahid olsun, isterse sabileşmiş olsun, isterse bulanık olsun, herkes bu ruhların devri daimine tabidir. Bütün eşvah alemi içinde ruhlar ordular halinde gezecek, ağaçlara girecek, hayvanlara girecek, otlara girecek, insanlara girecek, daha başka mahlukata girecek, devrini tamamlayacak. Hindistan'da yaygın haldedir bu. Ama bunun arasında ruhun bir gün bu devri daimini bitireceği kanaati vardır. Hangi ruh bitirmiş o mevzuda bir kanaat yoktur. Ama ruh bu devri daimini bitirdikten sonra safileşecek, durulaşacak, varması gereken doruk noktaya varacak ve duracak orada. Ruhların bu devri daim içinde çilesine tahammül edemeyen Buda nirvana ile ortaya çıkmıştır. Ruhların azap gördüğünü görmüş, mütemadiyen cesetten cesete intikal eden, göçebeler halinde gezen, vatan tutmayan, mahalli ikamet olmayan bu ruhları acımış, o da belki başka mevzuatla ortaya çıkmış ama elimizdeki ifadeler şudur. Hayır, ruhların devri daimi diye bir şey yok. Belki olabilir bir dönemde bu, asıl mesele insanların nirvanaya gidip dayanmasıdır. Nedir? Vücudun mutlaka avdet etmesidir. Sükunet ve humudetin meydana gelmesidir. maddede, atom fiziğinde termodinamiğin meydana gelmesi gibi bir şey. Her şey bir asıldan meydana gelmiştir. Her şey gidip bu asla dayandığı zaman bir ölülük, bir ölgünlük meydana gelecek. Her şey belki vardır zahiren, fakat hareket ve canlılık olmadığından dolayı yokluktur. Ve biz nirvanaya yokluk diyoruz. Esas yok olmaya gidip dayanacaktır. Ama dikkat buyurun. Buda'nın dininde öyle çile, öyle ıstırap vardır ki, bir insanın Budist olabilmesi için kim bilir kaç defa cendereden geçmesi lazımdır. Bütün bu insanlar yok olmak için mi cendereden geçiyorlar? Buda niçin bu perizi getirmiş? Bu ağır çileyle beşerin içinde arz-ı didar etmiştir. Bunun verasında, bu çilelerin verasında insanlığın saadeti hedef alınmıştır. İnsanlık aslını avdet edecektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Ama Buda'nın zannettiği gibi, Nirvana ile ifade ettiği gibi bu bir sükunet, bir humudet, bir ölme, bir bakma, bir atalet değildir. Belki cismaniyet ve canlılıkla beşer burada yaptıklarının mükafatını görmek üzere onun Nirvana dediği Hazreti Allah'a kavuşacaktır. Veya Nirvana ile anlattığı sükunetle humudet dediği cennete, ridvana vasıl olacak, kalbi itminana ve huzura kavuşacaktır. Cenab-ı Hak bu tatlı akıbetle bizleri terfiraz kılsın inşallah. Topyekün Hindistan, yüzlerce dini içinde, yüzlerce akide, mezhep ve kanaati içinde hepsinin nazarı ahirete müteveccih, kabrin berasına müteveccihtir. Hindistan edebiyatını okuduğunuz zaman, dikkatle okuduğunuz zaman damla damla ahiret arzusunun damladığını müşahede edeceksiniz. Onlarda da ölüleri yakma mevzuu vardır. Tenasuh akidesinin zorlamasıyla olmuştur bu. Nasıl olsa o ceset bir daha işe yaramayacak. Ruh kendine başka bir ceset bulacak. Başka bir ceset bulsun, çilesini tamamlasın diye ölenin cesedi, maddi yönü yakılır. Ruh aynen o cesede girme azabından kurtarılma niyetine mahsustur. Fakat bu niyet ve düşüncenin verasında dahi İslam'ın tafsir ettiği, müminlere anlattığı haşir akidesinin bulanık, kapalı, inhiraf ettirilmiş fakat bir realite, bir hakikat olarak yattığını müşahede ederiz. Hangi edyan, hangi büyük insan, hangi fikir adamı ele alınırsa alınsın, onun beyan ve sözleri içinde haşir akidesine, öldükten sonra dirilme mevzuna ve mefhumuna rastlamamak adeta mümkün değildir. Ben kısaca böyle, dinsiz saydığımız fakat dindar görünen bu dinsizlik dininden misaller verdikten sonra, insanlık tarihini cidden meşgul eden büyük fikir adamları yetişmiş. Ama biz belli bir dönemden sonra bunları biliyoruz. Mesela Hazreti Mesih'in veladetinden 300, 400, 500 bin sene evvel Yunan'da, Atina'da yaşamış filozoflarla biz fikir adamlarını biliyor ve tanıyoruz. İslam'dan sonra da İslam'ın içinde zuhur eden büyükleri görüyoruz. İslam büyüklerinin noktayı nazarını Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde tahlile bırakıyorum. Bugün inşallahü teala bu mülhidin güruhunun haşir akidesi mevzuunda dedikleri sözleri ifade etmeye çalışacağım. Belki bunların içinde kendini kurtarmış, mümin olma vasfını kazanmış kimseler de vardır. Varsa Cenab-ı Hak makamlarını âli etsin. Onlardan intikal ettireceğimiz şeyler, kanaatimiz ve meselemiz mevzuunda bizim işimize yarıyorsa, Cenab-ı Hak bundan ötürü onları mükafatsız bırakmasın. Yunan'ın meşhur tarihçisi vardır. Homer biz deriz, Homeros. Ruhların bir barınağından bahseder. Sık sık. Burada cesetlerde kendilerini gösteren, eşbah üzerinde tesir icra eden, çeşitli şekillerde adeta bu meşerge alemde enzar aleme arz edilen ruhların öbür alemde bir mevaları, bir barınakları vardır diyor. Yani bekayı ruha yani öbür aleme, yani haşru ve neşre parmak basıyor. Ama bu mevzuda asıl mesele filozoflara düşer. Fisagor esas veya Fisagores Yunanca şekliyle. Haşir akidesi mevzunda Sokrates'ten evvel ilk defa bu mevzuda söz söyleyen odur. Ruhlar, mücrim ruhlar, mesafi ruhlar. Eğer bir ruh temiz ise, ruh tabirini kullanmadan daha ziyade Descartes'e kadar nefis tabiri kullanılır. Bir nefis şayet temiz ise o, yüksek alemin yüksek varlıklarına intikal edecektir. Eğer temiz değil ise, habis ise, etrafı alevlerle sarılacak, küreyi arz üzerinde mahpus kalacaktır. Bu filozof nasıl görmüş bu meseleyi? Bir peygamber haber vermeden gaybi olan bu meseleyi nasıl söylemiş, üzerinde durulacak, düşünülecek bir mevzudur. İnsanlar dikkat buyurun, sözler yine bize bu mevzuda Kıssatul Hadare yazarı naklediyor. İnsanlar zati ve şahsiyetleriyle haşrolacaklar. Bu çok enteresan bir mevzudur. Ali veli olarak, veli Ali olarak değil. Ali'nin vücudundaki zerrat velinin vücudunda, velinin vücudundaki zerrat Ali'nin vücudunda değil. Herkes kazandığı benliğiyle, benliğinin sırlarıyla haşr ve neşr olacak. Diyor ki şahsiyetiyle ve zatıyla haşr ve neşr olacak. Ve bu haşir ve neşir cismanidir, cirmani değil, tabirler bu. Cisimler haşrolacaklar öbür alemde. Filozof söylüyor bunu. Cismani olarak beşer haşrolacaktır. Ama diyor, bu cisimler isterse latif olsun, isterse su gibi, hava gibi, toprak gibi maddeden kesif olsun. İnceliğe dikkat ediyor musunuz? Mühim olan mesele, tek hakikat şudur, burada ruhlar bir kısım cesetlerde vazifelerini bitirdikten sonra şahsiyet ve zatiyetiyle nefisler kendilerine has cismaniyetleri içinde haş ve neşr olacaklardır. Sokrates'in kendine ait kitabı yoktur. Onun bütün sözlerini, makalelerini Sadık Tilmizi Eflatun nakleder. Fedon'da onun müdafaasında naklettiği enteresan deliller vardır. Sokrates'in idamına sebebiyet verilen hususlardan bir tanesi, olmayacak şey gibi görünen Yunanlıya göre öldükten sonra dirilmeye insanları inandırma, bir hesabın, bir mahkemenin bulunduğuna insanları inandırma, gençleri baştan çıkarma, dünya zevklerinden mahrum etme. İşte bundan dolayı Fedon'da Eflatun müdafaa ederken diyor ki, öldükten sonra dirilme olacaktır. Ve bunun için belki 20 tane delil sıralıyor. Ben bir iki tanesini arz edeceğim. Tabiat fazilet delili. İnsan diyor, mesele ne kadar mantık olursa olsun beni çok ilgilendirmez. Ama asıl mesele, insanlık tarihinde ciddi bir inhirafa vesile olan veya bir inhirafı düzelten, beşerin felsefi hayat ve tarihinde mühim bir rol oynayan, büyük bir filozof olarak dostun düşmanın teslim ettiği Eflatun diyor ki, tabiat fazilet delili. İnsan fazilet için yaratılmıştır. Ama bir insanın faziletli olabilmesi için behimi ve şehevi hislerinden uzaklaşması lazım. Gadabi hislerinden uzaklaşması lazım. İnsan hayvanlığı bırakması lazım. Dikkat buyurun. Bu ise bir insan için mahrumiyettir. Peşinen nefsin bedenden ayrılmasıdır. Öyleyse insan bu fazilete kendi nefsinin aleyhinde katlanmasına karşılık acilen, yani sonradan serazat ve serfiraz olarak yaşayacağı bir hayat vardır. Dikkat ediyor musunuz? Burada katlandığın mahrumiyet boşa gitmeyecek. Nefsinin arzu ve isteklerine karşı koyuyorsun, heba olmayacak. Şehevi ve behimi hislerini ayaklarının altına alıyorsun, orada serazat yaşama imkanını bulacaksın. Tevali Hazret delili ne demek? Zıtlar dünyada birbirini takip ediyor. Baharı yaz, yazı kış, kışı yine bahar takip ediyor. Zulmeti nur, nuru zulmet takip ediyor. Geceyi gündüz, gündüzü gece takip ediyor. her vefat bir ölümü doğur, her vefat bir hayatı meydana getiriyor. Ve her hayat bir ölüm meydana getiriyor. Şu uzun dünya hayatının vefatı yeniden bir doğum meydana getirecektir. Öyleyse bu dünyadan sonra yepyeni bir alem açılacak. Bir zıt doğacaktır bundan. Zira görüyoruz ki hayatta bütün zıtlar birbirini takip ediyor. Işık karanlığı kovaladığı gibi dünya zindanını kovalayacak bir ahiret aydınlığı meydana gelecektir diyor. Zakire ve hatıraya dikkati çekiyor. Zakire delili diyor. İnsan bir hayatta yaşarken adeta hayatta bir kere karşılaştığı bir tablo sanki daha evvel başka alemde yaşamış gibi o tabloyu hatırlar. Bir söz söylenir, bir iş yapılır, bir yemek yenir. Halbuki o yemek senin sofrana ilk defa geldi. O söz senin kulağına ilk defa geldi. Halbuki o hatıra, o iş senin gözünün önünde ilk tablolaştı. Ama buna rağmen sen çok uzak mazide bu türlü şeylerle karşı karşıya kaldığını hatırlıyorsun. Buna zakire ve hatıra delili diyor Eflatun. Öyleyse hayat birbirini takip eden ve birbirinden farklı adeta çeşitli karelerin birbirini takip etmesinden ibarettir. Demek ki bizim burada hatırladıklarımız, dikkat edin, buraya gelmeden evvel başka bir alemde yaşadığımız şeylerdir. Öyleyse bu alem öbür alemin nasıl neticesidir ve bu alem aynı zamanda gelecek bu aleminde ahiretin bulunduğuna mufassal 10-12 tane delille parmak basmakta insanların dikkatini çekmektedir. Bir mümin için bunlar bir şey ifade etmez. Ama geveze felsefeye kapılmış, devrin fünununu her şeyi sayan, aklı gözüne inmiş ve her şeyi laboratuvarda arayan kimselere bir şey ifade eder diye arz ediyorum. Ve bütün beşerin meselesidir. Mısır nerede? Hindistan nerede? Efendim Malezya nerede? Avustralya nerede? Yunanistan ve Atina nerede? Küre-i arzın ayrı ayrı kıtalarında, ayrı ayrı devirlerinde yaşayan, ayrı ayrı kültürün tesirinde, ayrı ayrı iklim şartları altında yaşayan bu insanların nasıl oluyor ki hepsi aynı şeyi söylüyor? Nasıl aynı meseleye parmak basıyorlar? Nasıl haşrı neşle insanların dikkatini çekiyorlar? Bu aklı başında olanlar için bir şey ifade etmelidir. Kısmen maddeci gördüğümüz, fakat milal ve nihal sahibinin yanılıp da Şehristani'nin onu muvahhid bir insan gibi gösterdiği Aristoles dahi diyor ki insanın maddesinin dışında mücerret bir varlık vardır ki la yemuttur. İnsanın bedeninin dışında mücerret bir varlık vardır ki, yani çeşitli kayıtları olmayan, o la yemuttur, ölmeyecek ve ebedidir diyor. Maddecilerin bayraklaştırdıkları bir insandır. Ama bizim kelamcılar ve devirciler de belki çok noktada yanılarak ona dayanmışlardır. Buna rağmen mücerret bir varlığın, la yemut bir varlığın mevcudiyetinden bahsediyor. Ne anlatıyor Aristoteles size? İnsan cesediyle belki çürüyecek, belki toprağın altına girecek ama mezar her şeyiyle onun içine alıp hapsedemeyecek. Mezarı aşan, maddeyi aşan, insanı aşan, zaman ve mekanı aşan, İnsanda mücerret bir varlık vardır ki o dünya ve mafiyayı da aşacak, öbür alemde şehbal açacaktır. Siz nasıl anlarsanız anlayın. Revakiye mektebini hiç ilgilendirmez bu mesele. Bununla beraber yine de Revakiye'nin imamı Zenon diyor ki, insanın bedeninden başka insanda bir nefis vardır ki, insan öldükten sonra bu nefis devam edecektir. Bakın medeniyet tarihine bilin. İnsanın bedeninden başka insanda bir varlık vardır ki bu varlıkla yemuttur, bunun bir alemi olacaktır ve o baki olarak devam edecektir öbür alemde. Şu şüpheci, sofistin ve septistin imamı dahi öldükten sonra dirilme mevzuunda bu kadarcık adeta bir kaşık ve örfaneye katılıyor gibi katılırsa, Revakiye mektebinin ahlak prensipleri vardır. Ahlak prensipleri içinde yine aynı tarihte şunları görüyoruz. bu kainatı bu kadar güzel yaratan, insana muhabbetiyle kainatı tanzim eden zat, hiç mümkün midir ki öldükten sonra insanı diriltmesin, ebediyen orada mahkum etsin? Ne anlatıyor bu mesele? Bu kainat sarayını bu kadar muhteşem tanzim eden Hazreti Allah, insanlara çeşit çeşit nimetleriyle iltifat eden, sevdiğini gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu, mümkün midir ki bu kadar iltifat ve ikramda bulunduğu, onları duyar ve duygulanır hale getirdiği insanları yerin altına koyduktan sonra orada ebediyen mahkum etsin de diriltmesin onları diyor. Revakiye Mektebi'nin ifadesi. Heraklit'in beyanı var. Hristiyanlığın bu mevzudaki noktayı nazarına çok yakındır onun ifadesi. İkinci neşette diyor. Demek ki bu dünyaya gelişimiz birinci neşet. İki, bu da filozof, hekim. İkinci neşette insanlar, yıldızlar kürelerinin etrafında ateşten çember olarak dirilecekler. Ve oradan kurtulamayan habis ruhlar orada cehennem numun bir azap içinde muazzeb olacaklar. Safi ruhlar ise kesiflerin olduğu yerden sıyrılarak tasaffi edecek, mele-i alaya yükselecekler. Öbür alemin seması kevkepsiz olacak diyor. Orada yıldız olmayacak. O yıldızlar dökülecek hepsi bu alemin etrafını, insanlara bir cehennem meydana getirecekler. Çok enteresan bir husustur. Az sağdan soldan yonttuğumuz zaman devrin atom fiziğine uydurmak bile mümkündür bu meseleyi. Batılı filozof, İşrakiye Mektebi, Platon vasıtasıyla Eflatun'un bütün delillerini işlerler. İşin içine biraz da tenasül akidesini katma suretiyle ruhun bekası mevzuunda, öldükten sonra asıl ruh hayatının başlayacağı hususunda çok ciddi tahşidat yaparlar. İşrakiye Mektebi'nin bizim içimizde de yetiştirdiği büyükler vardır. Maktul Söhreverdi gibi, Hallacı Mansur gibi, o devranın imamı saydığımız Muhiddin İbn Arabi Hazretleri gibi zevat vardır. İşrakiye'nin tesirinde yetişenler. İşrakiye Endülüs'te de bizim İslam filozofları tarafından temsil edilmiş, Neoplatonizm yani yeni Eflatunculuk bütün İslam alemini sarmıştır. Dık elfaz sebebiyle Yunan'ın bulduğu lafızlara müracaat edilmiş ve bunlarla üluhiyete dair, rububiyete dair sırlar çözüme, halle kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu meseleleri de belki çoğu anlamıyor ama bağışlasınlar. Ben kendimi anlatıyorum bazen. Neoplatonizm bütün mektepleriyle, medreseleriyle öldükten sonra dirilmenin bu hayatın zaruri bir devamı olduğuna parmak basmış, bunu bir hakikat olarak kabul etmişler. Ve son asırların rasyonalist filozofu, Descartes materyalistlerin dahi değerlendirdikleri, makine adam noktayı nazarıyla sahip çıkmaya çalıştıkları Descartes, onun Allah ve ruhun ölümsüzlüğü mevzuunda Saniha diye eseri var. Allah ve ruhun ölümsüzlüğü, layemutluğu mevzuunda kalbime doğanlar, tecrübelerimle elde ettiğim terkipler diye eseri var. Onda ilk defa bir filozof olarak nefsin mücerret bir ruh olduğunu ve ruhun layemut olduğunu kendi devrine kadar hiçbir filozofun o ciddiyet ve hassasiyetle ele almadığı şekilde ele alıp tahlil etmektedir. Fakat teessüf edilecek bir husustur. Saniha da diyor ki, ileride ruhun öbür alemde ne şekilde beka bulacağını, yaşayacağını anlatacağım. Fakat bunu anlattığı bir risaleyi bilmiyoruz. Belki ömrü vefa etmedi, yazamadı. Ama haddi zatında Allah'ın ve ruhun ölümsüzlüğünü anlatması. Allah ezeli ve ebedi, ruh kendine has Allah'a dayanarak yaşadığı ve sürdürdüğü hayatında devam edeceğini anlatması, haşir akidesi mevzuunda, öbür alem mevzuunda, öldükten sonra dirilme mevzuunda, ruhun cevelangahı ve mevası mevzuunda bize öyle bir kanaatı katiye vermektedir ki adeta öbür eserini yazmaya bizde lüzum yok diyecek hale geliyor. Descartes'ten sonra ilahiyatçı filozoflar vardı. Leibniz ve Spinoza. Bunlar da her ikisi, biri şahsi, biri la şahsi. Öldükten sonra dirilmenin üzerinde hassasiyetle, titizlikle dururlar. Leibniz'in monastları vardır. Der ki, bunlar namütenahi inkişaf etme durumundadır. Halbuki mekan sınırlıdır. Bunlar namütenahi inkişaf edemezler. Bu namütenahi inkişaf etme kabiliyeti için namütenahi bir zaman lazımdır. Halbuki yaşadığımız dünyada namütenahi zamanın şemmesini göremiyoruz. Öyleyse namütenahi zamanın olacağı başka bir alem gelecek ki, monadolojisinde anlatır, bu monatlar onunla inkişaf etsinler. Ne anlatıyor bununla? İnsanda istidat ve kabiliyetler var. Her şeyin gidip onlara dayandığı, eski filozofların heyulatı gibi onun da monatları var. Her şeyin gidip ona dayandığı ve her şey üzerinde onların hükmettiği, her mevzuda söz, kanun ve karar onlara ait olduğu şeyler var. Halbuki bunlar inkişaf etmiş değillerdir. Bunlar ancak sınırsızlık içinde, namütenahilik içinde inkişaf edebilirler. Biz ise ne mekanımız ne de zamanımız namütenahi değildir. Belli bir çerçeve içindedir. Mekanda ve zamanda sınırlıdır. Öyleyse namütenahi sonsuz bir zaman, yani ebediyet, yani beka lazımdır ki bunlar inkişaf etsinler. Bu şahsi olarak. Öyleyse her şahıs bunları inkişaf ettirmek için sonsuz bir zamanda yaşayacağı bir hayat vardır. Abesiyetten âri mahlukatı yaratan, Halik ve Bari olarak kendini bize gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu, burada adeta bakırın, kömürün, demirin içine yerleştirdiği kıymetli maddeleri, altını, gümüşü inkişaf ettirip orada apaçık meydana çıkarmak için o uzun zamanda tasfiyeye tabi tutacak ve inkişaf ettirecektir. Öbürü ise bu meseleyi la şahsi olarak ele almakta. Bu umumi olacaktır demekte. Ve topyekün varlıklar hepsi Allah'a avdet edecek, rücu edecek demekte. Vahdeti mevcudu anlatmaktadır ki ben bu kadar sizin ve benim yorgunluğum üzerine vahdeti mevcudu, vahdeti vücudun ötesinde mevcut vahdetini anlatacak halde değilim. Meseleyi devrimize kadar da bir paskalı işin içine katmak, bir Bergson'u katmakla temad ettirebilirim. Fakat dönüp mevzu hulat etmek istiyorum. Çünkü bugün buraya kadar ancak getirebildim. İnşallah önümüzdeki derste Kütüb-i Semaviye'nin noktayı nazarı Kur'an'a kadar, Tevrat'ın, İncil'in noktayı nazarı, Enbiya'nın terennümatı hususuna dikkatinizi rica edeceğim. Kısaca hulase edeyim. Mevzuya girerken tarihi beşeri ve dinler tarihini Hazreti Adem'den devrimize kadar karıştırdığımız zaman ayrı ayrı kültürler altında, ayrı ayrı iklim şartları altında, ayrı ayrı devirlerde ve zamanlarda yaşayan insanların hepsinin hemen hemen en mühim meselesinin öldükten sonraki hayat olduğu hususuna dikkatinizi çektim. Mısır'ın Firavunundan İran'ın Zerdüştü'ne kadar, Hintli'nin Hindüsü'ne kadar, ondan Yunanlı'nın Latin'ine kadar, herkesin sinesinde öldükten sonra meydana gelecek büyük hadiseleri halletme müşkilinin en mühim bir mesele olarak yattığını görüyoruz. Mezar duvarlarında, mezar taşlarında kitabelerde, abidelerin kitabelerinde, eski tarihten devrimize kadar silinmeyecek şekilde ölüm ötesi, maverayı tabiat meselesi, insanların en mühim meselesi olarak işlerine endişe saldığını görüyoruz. Kainat öldükten sonra dirilmeyi gerektirirse, Esma-i İlahi öldükten sonra dirilmeyi iktiza ederse, Allah'ın uluhiyet ve rububiyet saltanatı öldükten sonra dirilmeyi iktiza ederse, Nebi'nin duası, müminin duası öldükten sonra dirilmeyi iktiza ederse, her düşünen insan öldükten sonra dirilmeyi zaruri olarak görürse, kalbi ilhamına dayanan bütün asfiya ve evliya öldükten sonra dirilme mevzuna parmak basarsa, Bu mevzuda şaz olarak, münferit birkaç zatın beyanatına istinad ederek, itimat ederek, öldükten sonra dirilme mevzunda şüpheye düşmek, akıldan uzak olmak, ilimden uzak olmak, tefekkür ve felsefe hayatından uzak olmak, tarihi edyan ve tarihi beşeri bilmeden uzak olmanın ifadesi olacaktır. Bu kadar insanların yalan söylemesine, aynı şeyleri birbirine yakın anlattıkları halde yalan üzerinde ittifak etmelerini ihtimal vermek, fünunu müsbeteye ters düşmek demektir. Biri gelip diyor ki bize, ben New York'a gittim. Denize karip bir mıntıkada kurulmuş şehir. Havası şudur, iklimi şudur, şusu şudur, busu budur. Yalan olabileceğini ihtimal verirsiniz. Yalan söylüyor dersiniz. Nitekim hala Amerikalıların, Rusların Ay'a gidip geldiğini yeryüzünde inkar eden, hatta ilmi araştırmalar yapanlar arasında da inkar eden insanlar vardır. Kim bilir gittiler Büyük Sahra'ya mı kondular, Afrika'nın hangi çölüne kondular, Ay'a konduk diye kalktı geldiler memlekete diyenler vardır. İnkar edebilirler. New York'u da inkar edebilirler. Ama bir başkası geldi, hiç onu görmemiş, istememiş, ta Şark'tan geldi, öbürü de Gart'tan gelmişti. O da size New York'u anlatıyor. Diyor ki havası şudur, iklimi şudur, suların da ekseriyet itibariyle kireç nisbeti şudur, denizi şudur, denizinde yaşayan balıkların nevi de şudur diyor. Siz ona da yalan diyebilirsiniz. Bir tanesi Cenub'tan geldi size, aynı evsafta New York'u anlatıyor. Diyor böyle bir New York vardır diyor. Karşınıza böyle 100 tane insan çıksa, sizin görmediğiniz New York'u size böyle anlatsalar, siz de deseniz ki hepiniz yalan söylüyorsunuz, yalanın büyüğünü ve daniskasını o zaman sen söylemiş olursun. Şimdi beşerin her tarafından, kürenin aktarından, gökten ve yerden, mezardan ve dehlizden çıkan bütün sesler senfonizma halinde وَالْبَعْسُ حَقٌّ وَالْبَعْسُ حَقٌّ diyor. Öldükten sonra dirilmek haktır, بَعْسُ بَعْدَ الْمَوْتُ haktır diyor. Adeta bir senfonizma halinde aklı ve şuuru olan, durduğu halde uyumayan, kalbi hüşşar olan herkese şunu anlatıyor. Öldükten sonra Allah insanları diriltecek, haş ve neşredecek. Suadayı mesut kılacak, eşkıyayı da talihsiz, bedbaht kılacaktır. Cenab-ı Hak güruhu suadaya bizleri ilhak buyursun. Ahirette bizi naimi cennetiyle serfiraz kılsın. Buradaki ufusun niyetlerimizi amel halinde kabul buyurup ona göre rüyeti cemaliyle serfiraz kılsın. İster filozofun ifadesi, ister bizim ifademiz, ister monatlar, efendim isterse letaifimiz, orada bunları inkişaf ettirmek suretiyle hakiki hüviyetlerine irca buyursun. Böylece eşyanın ve zat-ı uluhiyetinin müşahedesiyle mest ve sermest olalım, kendimizden geçelim. Bu kısaca sohbette de muhterem Müslümanlar, dinle çok alakası olmayan düşünürler, fikir adamları, filozoflar, hususıyla felsefi tarihte ağır yeri olan okkalı kimselerden öldükten sonra dirilme mevzuundaki kanaatlarını, onların kanaatlarını arz etmek suretiyle öldükten sonra dirilme mevzunun vahi bir mevzu olmadığını, İslam'ın bunu ortaya atmadığını, belki hepsinin getirip anlattığı fakat icmal ettikleri bir meseleyi İslam'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an sayesinde tafsil ettiğini göstermek için ısrarla üzerinde durdu. Her neyse Cenab-ı Vacibül Üçüt ve Tekaddes Hazretleri niyetimize göre bizleri mükafatlandırsın inşallah. Bugünlük de bu kadarlıkla iktifa edelim. İllahi Teala'l Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, kıymetli şeylerin badi heva yok olmaması, en parlak, en cazip şeylerin mesnetsiz solup gitmemesi, katlanılan meşakkatlerin, çekilen ıstırapların boşu boşuna olmaması, ancak ahirete inanma sayesinde elde edilir. Dökülen terler, akıtılan kanlar, çekilen ıstıraplar, ahiretin mizan ve terazisiyle tartılmakla ancak kıymet kazanır. Nice emekler vardır ki dağları yerinden sökecek çaptadır. Fakat bu emeklere bir mükafat, bir karşılık verilmemiştir. Dağ yerinden sökecek, küre-i arzın hareket devrini değiştirecek, İnsanlığın kader üzerinde tesir edebilecek, en güçlü, en muktedir kimselerin hareketleri adeta boşuna gitmiştir. Bu hareketlerin boşa gitmemesi ancak ahiret sayesinde olacaktır. İç ıstırapları, bütün teessürler, telehüfler ve hüzünler ancak ahiretle mükafata erecek, ve kırık gönüller ancak ahirette tamir edilecek huzura kavuşacaklardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı düşünün. Beşerin en mümtaz varlığı, insanlığın daima kendisiyle iftihar ettiği iftihar tablosu, fahri kainatı düşünün. Düşünün ki 60 küsür senelik hayatı içinde dünya zevki namına bir şey tatmadı. Düşünün ki Kisra'nın, Hiraklius'un saraylarının bütün zinet ve debdebesi, İslam'ın hazinelerine aktığı dönemde dahi Resul-i Ekrem eteğini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmadı. O sadece adeta bu dünyada ıstırap çekmek, bir hamile gibi büyük bir hakikati doğurmak için ıstırap çekti ama muttasıl ıstırap çekti. Aç durdu. Susuz durdu, terkan içinde kaldı, cepheden cepheye koştu, içindeki büyük hakikati duyurmanın heyecanını yaşadı, sesi soluğu kesildi. Ne elde etti? Bu büyük ıstıraplı insan, bu insanlığın en büyük çilekeşi ne elde etti acaba? Onun bütün sahi ve gayretini ebaen mensur kabul etmemek, ancak onu ahiretin sultanı görmek sayesinde olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam İki gün üst üste karnını doyuracak kadar hayatında yemek yemedi sahabi anlatıyor. Değil iki gün üst üste yemek yemek. Ebu Hüreyre yanına girdim diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Oturarak namaz kılıyordu. Otururken dahi ıstırap dökülüyordu kendisinden. Yanına sokuldum selamdan sonra. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Kulağıma fısıldadı duyacağım şekilde. El-cu'u ya Ebu Hüreyre. Açım ya Ebu Hüreyre, onun için kalkamıyorum buyurdu. Gözyaşlarımı tutamadım. La tebki ya Ebu Hüreyre. Fe inne şiddetel azab la yusibul cahira ferman etti. Ağlama Ebu Hüreyre. Kıyamette azabın şiddeti dünyada aç duran kimselere isabet etmez buyuruyordu. Badi hava mı gitti Resul-i Ekrem'in ıstırabı? Boşuna mı gitti açlığı ve susuzluğu? Mehalike göğüs gerenler, bela ve musibetleri merdiven merdiven aşanlar, dağları devirenler, en büyük cihangirler, insanlığın efkar ve kalbini telmir eden nebiler, çekmedikleri kalmadı ama gördükleri de olmadı. Öyleyse çektiklerinin karşılığını görecekleri bir alem gelecektir. Burada her sahi muhakkak neticesiyle sahi yapanın karşısına çıkacaktır. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a dikkat edin. Size Resul-i Ekrem'in tanıtması için de ümmetine mini diye tanıtılan Necran nesli geldi. Ya Resulallah, bize iyi bir adam gönder de dinimizi anlatsın. Ya Resulallah, bize emin bir adam gönder. Kum ya Ebu Ubeyde, kum ya Ebu Ubeyde, kalk Ebu Ubeyde. Bu size bir emindir, hakkıyla emindir, bu hakkıyla emindir. Veft uzaklaşıyordu, Nebi'nin sesi geliyor arkadan. Bu hakkıyla emindir sesi geliyordu durmadan. Ebu Ubeyde hakkıyla emindi. Halid Ömer tarafından azledilince Ebu Ubeyde yerine kumandan olarak tayin edilmişti. Ama Yermuk gibi İslam tarihinde ciddi bir vaka olan, Romalılarla Müslümanlar arasında kazanma ve kaybetmenin kavgası olan bir vakada kumandan değişmesi demek her şeyin alt üst olması demekti. Ebu Ubeyde'ye Hazreti Ömer'in emri geldi. Kumandan sensin, Halid senin emrinde bir neferdir. Vaka bitinceye kadar sesini çıkarmadı. Vaka bittikten sonra halifenin emridir. İster dinlersin ya Halid, isterse dinlemezsin. Aldığı nameyi öptü, başına koydu. Ya Ebu Ubeyde, niçin baştan bana söylemedin? Ne demek ya Halid? Senin ne olduğunu, vakanın ne olduğunu biliyoruz. Nasıl seni değiştirirdim ben o vakada? Ete-i Ömer'in ifadesiyle dünyanın tozuna toprağına bulaşmamış Ebu Ubeyde. Ondan sonra bütün Şam önlerinde, Anadolu işlerine kadar İslam ordularının başkumandanı. Ömer son ziyaretinde Şam önlerinde ecnatla karşılaştı. Veba salgını da ortalığı kasıp kavuruyordu. Benim kardeşim nerede diye sordu. Kim senin kardeşin? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Ebu Ubeyde dedi kardeşim. Çadırına götürdüklerinde Ömer gözyaşlarını tutamadı. Koca başkumandanın çadırının içinde sadece bir hatır vardı. Ve sadece bir oyun yiyecek kadar arpa unundan bir şey vardı. Kırbası vardı. Yayını okunu yapmakla meşguldü başkumandan. Ömer gözyaşlarını tutamadı. Ebu Ubeyde, dünya herkesi değiştirdi. Fakat senin karşında daima dünyayı mağlup gördüm. Seni değiştiremedi dediğini duyarız. Veba tırpanlıyordu ortalığı. Ömer ordudan ayrılırken seslendi Ebu Ubeyde. Nereye ya Ömer? Nereye Allah'ın kaderinden kaçıyorsun? Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Gazabından affına sığınıyorum demek gibi bir şey deyip vebadan uzaklaşıyordu. Ve sonra da Ebu Ubeyde'ye mektup yazıyor. Mektubumu eline alır almaz derhal gel. Ömer'in Ebu Ubeyde'ye ihtiyacı vardı. Resulün emin dediği, eminun hakkan dediği, tesbih gibi tekrar ettiği, böylece tavsif ettiği, göklerde adını anarken şınıltı ve inleme meydana getirdiği bu büyük insana ihtiyacı vardı. Namemi alır almaz derhal gel. Namenin arka tarafına çevirdi, Ebu Bey de yazdı. Ya Ömer, biliyorum, ben şu anda ordumun içinde ve huzur içindeyim. Ve bu hastalığının katıp kavurduğu ordunun içinde teselli verici bir kumandan lazım. Biliyorum ki beni ordumdan uzaklaştırmak istiyorsun. Ve babana isabet etmesini istemiyorsun. Ama ben huzur içindeyim. Name Ömer'in eline geçince hışkırıklarını tutamadı, ağladı. Ebu Bey de öldü mü? Ölmedi fakat ölmek üzeredir buyurdu. Ebu Übeyde'nin sahi boşuna mı gidecek? Ağlayanların gözyaşları boşuna mı gidecek? Gönüllerini bir mızrap haline getiren, hak diye inleyen bütün insanların iç ıstırapları boşuna mı gidecek? Ceyhun olan gözyaşları boşuna mı gidecek? Eracif içinde canlı yaratan, en kıymetli şeyleri değerlendiren, en adi seslere cevap veren, en ehemmiyetsiz ve hakir arzuları isap eden Hazreti Allah Celle Celaluhu Ebu Beyze'nin sesine kulak vermeyecek mi? Ömer'in feryadını dinlemeyecek mi? Nebinin arzu ve isteklerini isap etmeyecek mi? Yığın yığın çilekeşler, yığın yığın mustaripler, yığın yığın hayatın yükünü sırtında taşımış, dağları devirmiş büyük dev insanlar, iç yapıları itibariyle cihanlara sığmayan bu büyükler sahi etmişler. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana sayinden başka ne vardır? وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرْيُرَى O yaptığı sayı görecek, yaptığı sayın neticesi ona gösterilecektir. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى En âlâ şekilde eksiksiz ve kusursuz Mevla-i Müteal sayı eden herkesin sayının karşılığını ifa edecek, yerine getirecek, o talihli kimseleri mesut ve bahtiyar kılacaktır. Cenab-ı Hak kulağı sağır, gözü kör, aklı gözüne inmiş, her şeyi maddede arayan şu 20. asrın materyalist insanlarına bu hak ve hakikatları duyursun, ölümden sonraki hayata göre hayatlarını tanzim etme imkanlarını bahşetsin. Ölü duygulara Cenab-ı Hak hüşyarlık ihsan eylesin. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيماً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين İbadallah, Allah'ın kulları, ittekullâhe ve atî'ûh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverde eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahsen-i takvime mazhar eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı zahir eden, ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizin anladığınız şekilde değil, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbi Kerim'i görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın ve mübelliği Kur'an olan Resul-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, Kur'an'ı yaşayasınız, emni aman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ